li ñuy wax al istihada mom moy dara di nga xamantene mom lañuy wax dara du yaqut dañ koy wax damu fasadun wa illa amma li nga xamantene mom moy al istihada wala bok damu fasadun wa illa comme ni nga xamantene non lañ ko jundé won ci suñu jota yi wessu ñi nga xamantene ñom ñoko am ñom ñoy maliki yeeyi ak mbolo ci shafi'i yeeyi rahmahumullah amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyeeyi ak hanabilay rahmahumullah ñom mbolam deret gi nga xamantene mom la jigen jigi gis mom deros istihada lañ koy wax fu fekenteene du besin te du mbeureuk legi nak manam ñom li nga xamantene moy tekantal biñ ci def ñi nga xamantene ñom ño am deret gi nga xamne mom lañu wax damu fasad manam moy deret du yaqku manam moy masalan xale bi nga xamantene yeggul ci jurom ñenti at bu fekenteene dafa gis deret dañ nan deret joju damu fasad la manam deret du yaqku la niki nonu ki nga xamantene dafa eumb gis deret ci anam go xamantene leer nako ni li du mbeureuk bu boba damu fasad lay tuddu wa illa manam damu fasadin wa illa lay tuddu mo deret gi nga xamantene deret gu yaqula te deret febar la amma nak su fekenteene tay ki nga xamantene nak mom moy ñeneen ñi ci dess yep ci yeneen ka yu deret joju su fekenteene du deretu mbeureuk rek te du deretu geusin koku tamit deret manam bu boba istihada lañ koy tuddé manam benen ka bi tamit moy jigen ji nga xamantene wessuna jurom fukki at ak jurom manam bu ju wala ci shafi'i rahmuhullahu ta'ala ñom bu boba doot ñu kontet ndax ñom feeg jigen jaangi dundu mën na gis deretu gis deretu mbeureuk waye bu boba maliki rahmuhullah ñom dañu wax ne jigen ji su fekenteene wessuna masalan dem ba jurom fukki at ak jurom dañuy xol deret joju laj ko medecin yi amma su yegge ba jurom ñaar fukki at nak mom di continue di gis deret boba dañuy japp ne deret joju damu fasadun wa illa manam deret la jo xamantene deret du yaq la ñom buñ ko tuddé istihada biñuy wax jorngel amma yenen deret yi ci dess yépp nak boba sudul gesin té du mbeureuk boba dañ koy tuddé damu fasad damu istihada té mom moy li nga xamantene mom moy gesin manam kon boba mu lool mom moy jorngel kon lool mom moy li nga xamantene mom moy tekantal yi aju ci ñaar yoyu waya ala kulli hal yoy yep mune nako tudde istihada ndax ben rek la manam ndax atti yi nga xamantene ñom ño ci aju ben la manam tur wi rek ñom ño yi nga xamantene ñom ño wute kon bu boba yep nañ ko tudde istihada te mom moy jorngel bu boba li nga xamantene mom lañuy wax jigen joju nonu manam kon bu fekenteene dafa gis jorngel manam moy deret jo xamantene dafa genn adam boba deret gi nga xamantene mom lay gis boba jorngel lay doon wala leg leg tamit ki nga xamantene mom moy ragne al mumayiza jigen gi nga xamantene day ragne ba meuna xamé li nga xamantene mom moy deret gi mi gis pok tamit deret gi mi gis meuneuf nako tuddé istihada moy jorngel amna yeneeni att yo xamantene aduna ti insha allah taala dinañ ci ñew ci suñu ñaari hadith yi nga xamne ñoom ñoo ñëk ci suñu buntu bi insha Allah legi nak mu daal dess yi nga xamantene ñoom ñoy yenen concept yi nga xamne mom lañ la doon wax manam legi nañu set masalan ki nga xamantene mom moy mu'tada ki nga xam li nga xamne mom lañ wax intiqalul aada legi lool mom moy concept bu ñëk bi nga xamne war nañ ko gis manam mom moy yi nga xamantene dañ ko wara japp buñ bo buñ ci génné yi nga xamantene mom lañu jottono gis yépp manam liñuy wax intiqalul aada mom moy taxu aada lolou mom moy lan manam moy masalan jigen ji tay bu fekenteene dafa gis mbeureugam lepp di nek juromi fan masalan bis bu jot manam weru jot mu gis juromi fan mbeureug mais ñu jek ben bis rek mu gis mbeureugam ñenti fan bu boba li nga xamantene mom lay def manam mom moy kon mbeureugam dafa wañe ko bu boba li nga xamantene mom lay def mom moy bu boba bu gisee ni manam li nga xamantene moy mandar ga yi nga xamne ñom ñoy wané ni setna te moy ñaar yi nga xamantene mom lañ la waxon ci ginnaw mom moy li ñuy wax qasatul bayda moy ndox mom ñu doon wax sank ak li nga xamantene mom lañ wax aljufufu moy fendik peuy bu boba ñaar yoy su fekenteene gis na ci ben bu boba day daal di japp ne ah waaw kon nak day daal di sangu daal di commencer julli commencer wor su fekenteene ci wéru koor lañu ne niki nonu jeukeram day daal di meuna sey ak mom ak yeneen ak yeneene atté nga xamantene ñom ñoo ci aju bu baba tamit légui bu lolu su ko gisé ñu dem ci ñaarelu wër mu warona gis tamit juroomi wër ndax moy adam mu daadi gis ñeenti fan booba da fay daadi takkat loolu bu ko gisaté ci ñettelu fan ba manam ci ñettelu wéro mu gisat ñeenti fan da fay daadi xamné nak légui amna lu ñuy tuddé intiqalul aada mom moy taxu gaada légui nak booba day faté ni day bayyi juroomi fan yi mu daan atté ci kaw bopom légui nak ñeenti fan lay daadi atté ci bopom légui nak loolu mom moy li nga xamanténi mom moy lu ñëkk li loolu mom moy su fekkenténi dafa wañéku légui nak mu daadi dess benen ka bi té bobu moy bi nga xamanténi mom mo gëna compliqué té mom mo indi wuté ci borom xam xam yi rahimahumullah mom moy tay su fekkenténi ñu jëlat exemple bi ñu jëlon mom moy di juroomi fan lay faral di gis mbeureugam légui nak ñu daadi ci ték benn wër mu jéki jéki rek daadi gis juroom benn fan mbeureuk wala juroom ñaari fan dem ci juroom ñettelu fan ba dem ci juroom ñentelu fan ba masalan ana bu boba jigen ji numuy def ndax day tok du julli du wor wala bok da fay daldi continue di julli di wor te japp ne manam bu fekente na wessuna juroomi fan yi rek day daldi sangu farata daldi dem continue julle ko wor ana lan lay def ci ñaar yi li mom moy indi wute borom xam xam ñi rahmahumullah ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yi ak ma ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmahumullah ñom dañu wax ne bu boba bu fekkentene ju gis ne juroomi fan ñu daal di jek jek mu daal di dem ba wessu juroomi fan bi ci juroom benelu fan bi mo gis mbeureuk boba day julli day wor manam da fay julli day wor buñu deme masalan ñaarelu wer ñu mu daal di gisat loolu mu julli continue julli wor ñu dem ba ci ñettelu wer mu gisat ko bu boba tamit da fay julli wor bu boba manam bu ci ñettelu wer wi astaghfirullah ci ñettelu wer wi su ko gisé nga xamantene légui jugé na ci juroomi fan yi masalan mu daal di dem ba ci juroom ñentelu fan bi loolu manam exemple la waye bepp manam lim bu ñu mëna gis mbeureuk mën nga ko ci naté ba mu dess ki nga xamantene gis na fukki fan ak juroom comme li nga xamantene nonu lañ ko waxé won né loolu mom moy li diiré bi gëna bëri bi nga xamantene mëne ñu ko gis mbeureuk manam bu boba su fekkentene gis na kon juroom ñenti fan masalan au lieu muy gis juroomi fan légui mu gis juroom ñenti fan bu boba li nga xamantene mom lay def moy wër wu jëk wi day jullé ko wor manam day sangu farata ci juroomélu fan bi bu dogé ci juroom ñentélu fan bi mu sangu wat farata manam mu sangu wat farata ngir sam ngir japp ne mën na nek ne jor ngel la mën na nek tamit ne mbeureug la bu boba tamit ñu tégaat ci yeneen ñenti fa yu bu ñu tégaat ci wër mu daal di wara gisat di xaraat juroomi fan yi mu daan gis mu daal di demat gis juroom ñenti fan mu daal di defaat li nga xamantene mom la defoon ci wër wu ñëk wi waye bu ñu démé ba ci fi nga xamantene mom moy juroom ben juroom manam bi nga xamne moy ñettelu wër wi bu boba nak bu yexé ci ñentelu wër bi nak day daal di sangu bu boba nak mu daal di japp ne ah légui nak xamna ne légui sama aada dootul juroomi fan légui juroom ñenti fan la wa day xaar ba ñettelu wër wi jeex mu daal di xamne nak légui sama aada mom moy légui nak juroom ñenti fan la dootul juroomi fan amma su fekkentene nak masalan jigen ji dafa gis manam amma nak su fekkentene manam masalan dafa gis ci wër wu ñëkk bi manam ñenti fan bu bo manam ñenti fan mu daal di gis ci ñaarel wër ñenti fan ñettel wër mu yex ci wat ci juroomi fan yi manam dafa gis juroom ñenti fan ci wër wu ñëkk wi ci ñaarel wër mu gis juroom ñenti fan ci ñettel wër mu delu ci wat ci juroomi fan yi nga xamantene mom la daan baxo diko gis boba nak dañu japp na li nga xamantene mom mo wess loolu istihada la manam moy ñenti fan yi mu doon gis diko tek ci yeneen juroomi fan yi ba mu nekk juroom ñenti fan yoyu mujju daf koy jappé li nga xamantene moy istihada bu boba du jul dootul julleti dootul manam bu boba julli yoyu mu doon julli ak wor yoyu mu doon wor bu boba su tombé ak wéru koor du ko fay manam su tombé ak wéru koor dootul fayati ñenti fan yoyu bu boba kon juroomi fan yi nga xamantene ci la doon gis mbeureugam kessé lay daal di fay amma tay su fekkentene nak dañu dem ba ca ñettelu wéro mu continue di nek juroom ñenti fan bu boba nak day daal di jema day daal di bayyi juroomi fan yi mu doon att ci kawam daal di japp ne ah légui nak sama aada juroom ñenti fan la waye kon bu boba day daal di fay nak ñenti fan bi nga xamantene mo tombé lo nak wéru koor gi daf koy fay ndax légui li nga xamantene mom lañuy qaida bi ñuy jëfëndiko ndax qaida bu ñëk bi mu jëfëndiko ba tax muy continue di julli di wor mom moy al yaqin la yuzalu bi shak manam man li nga xamne moma leer moy li beurek la parce que gis nako mu nurok deret beurek niki nono deret di continue di gis manam gis nako kon manam lolou luma leer la kon bu boba sikisak gimay sikisak duma ko fi jele du tax manam moy sikisak gimay sikisak ne jorngel la du tax ma japp ne jorngel la damay japp ne mbeureug la may continue di julli di wor ndax xamna ni yalla dafa tek ci sama kaw ma wara julli ma wara wor ndax lolu yalla dako tek sama kaw bala ma koy bayyi lu leer nañ mo wara tax ma bayiko legui nak buma deme ba ci ñettelu weer wa kon nak legui leer na man ndekati dama juumon ci ni ma jappé won mbir mi boba dañuy delu ci benen qaida bi nga xamantene mom mo nan la ibrata bi dhannil bayyin khata'u duñu baye xel ndort go xamantene leer na ni ak njumte da ca am bu boba nak ma daldi delu fay fan yoyu nga xamantene mom la doon wor kon jurum fa ñu ñu ko gis dama japp ni jitt ñi tegg ci jurum ñent fa ñu def ci kii dama japp ni jurum ngal la ndax jurum la dama gis ko wa dama japp non non dama japp ni jor ngal la waye motax may julli manam damay japp ne jorngel la motax may julli wala legui nak bu fekenteene dem na bu gis ne ndegete lu jorngel ci lay wulbeutiko nak ne nak ah d'accord ndegete mbeureug la won kon bu boba damay obliger ma fay fan yoy ndax fan yoy fanu mbeureug la lolou mom moy li nga xamantene mom moy li geuna deugur ci bobu masala insha Allah amma nak ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahimahumullah ñom dañoo beru ci bir borom xam xam yi rahimahumullah dadi wax na ñom dafa am benen concept bo xamantene mo fa am mom lañu tuddé al istizhar lolu ci ñom kessé la am moy ñom li nga xamantene mom lañu wax moy ñom dañu né dañuy sétlu ñett fan manam tay bu fekkentene juroom fan yi nga xamantene mom la daal gis sama mbeureuk manam su démé ba li nga xamantene mom moy nima tek ci ñu jekki jekki benn wër rek ma daal koy gis ci juroom bernal fan ba boba damay tok manam duma julli duma wor li moy li gëna siiw ci mazhab bi manam dañ nan duma julli duma wor ñu tek ci benen juroom bernel fan ñu ne juroom ñaarelu fan bi mu ne kon tamit tay tamit duma julli duma wor ci juroom ñettel lu fan bi mu ne duma julli duma wor waye bu dara yegg ci juroom ñentelu fan nak ñu commence ñu sangu da di julli te japp ne li nga xamne mom lañu gis jor ngel la boowa tamit dañuy wor niki nonu du téré seen ci kër yi sey ak ñoom du téré tamit yeneen atté yu mëna daw ci seen kaw manam waye lolu ci ñetti fan lañ koy tek niki nonu waye lolu feek yegul ci fukki fan ak juroom la manam mom moy masalan tay jigen gi nga xamantene adam fukki fan ak juroom la koku istizhar du ko def koku bu gisé fukki fan ak juroom mu na ra continuer day japp ne li nga xamantene mom lay gis jor ngel la su fekenteene masalan fukki fan ak ñent la daan gis gesinum manam ci fukki fan ak ñent la daan gis mbeureugam mu daadi jekki jekki beus dem ci fukkelu fan be juroom boba fukkelu fan be juroom tamit daf koy def istizhar waye du yegg ci fukki fan la fukkelu fan be juroom benn amma su fekenteene daf daan gis mbeureugam itam fukki fan ak ñett muy 13 jours mu daadi jekki jekki daadi gis li nga xamantene mom moy 14e jour be 15e jour be mu daadi ci gis mbeureug manam mu continue di ci gis direct setu ci boba tamit day daadi def istizhar ci ñaari fan yoyu waye du ko wessu manam du yegg ci 16e jour be amma su fekenteene nak 12 jours la daan gis mbeureugam boba mën na def istizhar 13e jour bi 14e jour bi ak 15e jour bi manam ala kulli hal ñetti fan lay doon manam ci nga mëna defé istizhar ñetti fan rek lay doon manam feek yegul ci fukki fan ak juroom manam feek wessuul fukki fan ak juroom li mom moy li nga xamantene mom lañuy wax istizhar waaw maliki yi ñoom rahimahumullah ana fan lañu tek li nga xamantene mom lañuy wax amna lenet ci borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala ñi nga xamantene setante luñu mazhabu maliki niki nonu tamit degeur manam sen istidlal xamuñu fi maliki tektalo dañu japp ne maliki lolou dañ ko wax te amul tektal te amul dalil te teguul fenn du ci alquranul karim du ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fekk nak maliki yi ahankay amna fuñu tektalo ndax dafa fekk rek ne li nga xamantene mom mo dal maliki rawati na ci sen tere yu mujji rahimahumullah moy dafa fekk ne sen borom xam xam yi duñuy faral bi manam di indi sen dalil yi dañuy faral rek di doylo nan Malik neena Ashhab neena Ibn Qasim neena Ibn Wahb neena Al Qadi Iyad neena Ibn Arafa neena Bahram neena Khalil neena Az-Zarruq neena Az-Zarqani neena Al Badi neena Ibn Ata'illah neena ak ñeneen ak ñeneen ci seen borom xam xam yi rahmatullahi ala al jami' waye ak ñom Ibn Al Majshun ak ñeneen rahimahumullah waye nak li nga xamantene mom moy li nga xamne mom mo sax ci mom mo sax mom moy moy maliki rahmatullahi alayhi am nañ ay dalil comme ñeneen rawati na ñi nga xamantene ñom ño gëna liggéey ci loolu moy ku melni al imam al hafiz ibn abd al bar ak ku melni manam ñi nga xamne ñom ñoy al baghdadi yunay manam al iraqiyun ku melni abd al qahal al imam abd al qadir al baghdadi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' nga xamantene ci ponk li borom xam xam maliki lañ bok rahimahumullah ala kulli hal li yobbe maliki yeey ba lu ci upp li wala leg leg ci seen masala yi nga xamne dañ ci beru yen nat ci borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala duñu gis fan lañu tektelo ana lan mom moy seen dalil ci alquran wala ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam do fekk ne lu koy waral mom moy ñoom seen borom xam xam yi duñu dañu doylo seen waxu serigne ba tax duñuy indi dalil yi nga xamne mom lañu tektelo lool mom moy li nga xamantene mom mo leen dal contrairement ak yeneen ngiri bo deme masalan ci téré hanafiyye wala shafi'iyye wala hanabila yarhamuhumullah li upp ci seen téré da nga ci gis ñu naan atté bi li la ndax aya sangam ndax hadith sangam lool mom dafa bari ci seen téré amma maliki lool danaka daf ci raar tay bo xolé masalan mukhtasar khalil danaka do ci gis aya alquran ni hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam hatta subhanallah ci téré yi nga xamne ñom ño shara khalil bo len xolé subhanallah danaka do ci gaw do ci xawa gis ay aya alquran wala hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ludul ay place yu neew neew neew amma tay su fekkontene tay woniki nonu tamit risala bu ibnu abi zayd al qayrawani nga xamne tamit tere reference la ci ngir bi rahmuhullahu ta'ala tamit danaka do ci xaw gis lool tay su fekkentene ligi nonu tere yi nga xamantene ñom ñoko shara manam topal nonu manam lu ci upp do koy faral di gis ci lool manam danaka ci fan yu mujji yi ci jamono yu mujji lañu tambale di gis tere maliki borom xam xam maliki rahmatullahi alayhi commencé wat delu wat dank dank ci lool te lool moy ci manam at yu mujju yi rek waye yi nga xamanteni ñom ñoy borom xam xam yu magi rahmatullahi alayhi daanu ñu doxale nonu ci bobu masala dañ nan wax masala li atté ba gi ni daadi wax ne dalil bi moy li malik wax ci nangam ak nangam le dalil bi moy li ibn qasim wax ci nangam ak nangam ibn wahb net li nako jël ko ci imam malik wala ashab wax nako wala ibn majisun wala abdullah ibn maslama wala ñeneen rahmatullahi ala al jami' ñom ñoko solo won ci imam malik ak yu mel non rahimallahu al jami' ala kulli hal li nga xamne mom lañ ci djublu dal mom moy ne malike du ne dañu amul dalil rahimahumullah way da fekk ne seen borom xam xam ñoo doon faral di doxale nonu ni nga xamantene mom moy tektal bi nga xamantene mom lañu tektalo moy dañu wax ne dañu tektalo manam dañu ñëk gis ni manam bu fekkentene jigen ji dafa gis dalil dafa gis derat alquranul karim dafa wax rek dafa joyal mbir mi la yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid dinañu la lacc li nga xamantene mom mo aju ci walu mbeureuk boba da ngay wax ne ah mom day mbeureuk sobel amma manam na ngeen beru jigen ñi ci place mbeureuk yek jamono mbeureuk yi te amma li nga xamantene mom la jigen ji di gis te moy aada bi nekul lo xamantene mom moy ciosan bo xamantene dañ nan faaw mu am ci jigen ji ndax leg leg aada bi mën na taxu té lolou bok na ci comme xamnañ ni nak aada bi bu boba mën na taxu boba dañuy def istizhar bobu non ndax lan ndax bu rawati na bu fekente ne deret yi mu gis ginnaw masalan ka biñuy jël exemple biñu jëlon moy ki nga xamne mom juroomi fan lay gis koku deret yi mu gis ci juroom benelu fan be juroom ñaarelu fan be juroom ñettelu fan bi buñu gisé ni mok deretu mbeureug bi ñoo nuro boba dañuy japp ne li nga xamantene manam kon boba dañuy japp ne batay li mu gis mbeureug la ndax amuñu ben dalil du ci alquranul karim du ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu wax ne aada bi dañ ko wara bayyi xel kut ko kut dedet dafa wara fek kon bu boba loolu lañuy tektelo ñu daal ci tektelo ne li nga xamantene mom moy tax nak ñun ñu daal di def tekantal bi nga xamantene mom lañu def ci digeunte ñetti fan yi nga xamantene manam ñetti fan te waxu ñu ñeenti fan te waxu ñu ñaari fan te waxuñu juroomi fan mom moy dañu sétlé alquranul karim mom ci bopom moy def suy xaar lo nit daf koy xaar lo ñet fan aniko nonu lolu sax na ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax alquranul karim dafa netali jele ci yenenbi yalla di netali ci yenenbi yalla salih ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam bi nga xamne mom la doon wax ne xaar len yeen sen munata rabbasu fi darikum salasata ayyam xaar len negindiku len sen keur yi ñett fan manam bu boba du ngeen gis mbugalu borom bi subhanahu wa ta'ala bu boba lool moy wanene kon ñett fan luñu meuna njort la ci ne bu fekente ne ab atte da cey soppeku ci ñett fan yoyu meuneuf nako cey xaar lool motax ñu joyal atte bi ci loolu yep ndrawati na ne bokku na ci sen qa'ida ñom maliki rahmuhullah ci sen usul fiqh mom moy li nga xamantene mom lañu tuddé shar'u man qablana bo wax dañ nan shar'un lana malam yu khalif shar'ana manam shari'a yi nga xamantene ñom ñoy ñu jitu ñi suñu shari'a la fek wutewul ak shari'a bu fek suñu shari'a indi wul wuté shari'a bobu non manam niki non lolu mom motax ay atté yu bare bare dañ ko acci qa'ida bobu niki non tamit ñu daldi tekte lo ci hadith bi nga xamne mom lañu tuddé hadithul musarra te mom moy hadithu abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu ngamantene mi ngi ñak ci ñaari sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na wala tasrul ghanam wa man ibta'aha fa huwa bi khayr an-nazrayn ba'da an yahbulaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamr ci amna ci kaddu bu mu ñew ci sahih imam muslim rahimahullah bim nan wa huwa bil khiyar thalatha manam mu ne bu len jël manam li nga xamantene mom moy ganam manam moy gatt gi niki non manam gatt gi tay bul ko jël manam tak ko manam tak bir manam tak weni bu nga xamantene bokoy jaay weni day fess manam ndax lolu gaay dañ ko daan faral di def nga xamantene buñ la bëgge jaay am gatt aw xar wala aw nak dañuy wala ab bay wala ab gellem dañuy tak li nga xamantene moy weni legui suko defé mu dadi weni boba day dadi fess del suñu ñëwé présenter lako nak fekk tekki dañ ko yagul ñewon lako ne la mi ngi ni li mo lay war ni manam gis nga wéb ni mu baré so gis nga ni mu baré mew suko defé yow nga dadi koy jappé nonu legui nak mu ne lolu bu len ko def mu ne nak képp ko xamantene dafa jënd lu mel nonu mu dadi tok meuna amna droit xaar meuna wo fo bil khiyar salasata ayyam ci benen riwaya salasa manam amna droit xaar ba 3 jours manam kon bu boba manam kon lepp lo xamantene dafa am mew manam buñu jaay passer par exemple nga ñew indul ma sam xaar ne ma xaar mi de tabarakallah mew mu bari la yor nga xamne man dama koy jënd ndax dama bëgg xaar mi waye dama yit ne dafa am mew bu boba kon wala nak bi bu boba dama ci meuna ratale mew mu bari di ci nanala diko defandiko mané comme mew mu bari la am nako jënd ma dem jënd ko mune amna droit xaar ñetti fan bu boba suma nexé ma buma gisé ni ndekete dag ma naxor ma doga delusi mana wax bu boba nak neena suma delusé nak suma nexé ma dal di koy teyé waye suma nexé ma delo lako waye bu boba dama koy bolé sa faana waxon nañ ni nga xamne mom lañu toll moy ñenti muddu mom moy lu wara toll ak 2,76 litres manam ci manam tandarma loolu la la wara indil boolel la ko ci manam delo wala la sa xar mi ma jaayoon booba yow tamit nga delo ma sama xaaliss bi nga xamantene mom nga ma joxon manam loolu waye nak booba ñu ne hadith bobu dafa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñetti fan lañu xaar ci kaw lolu nak bu boba amna dur manam kon comme nak ci lolu lañ may xaarlo ci yu mel non ñu set lu ne kon manam di alquran wala sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ay mbir yo xamantene day soppeku wala mbir yo xamantene dañ la wara may nga xol bu baax est ce que li atté bi dafa soppeku wala det bu boba may nañ ma ci ñetti fan motax ñun tamit ñu yonal ci suñu mazhab ak li ñi wax istizhar